ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री राधा के विशाल भवन एवं अंतःपुर की शोभा का वर्णन, ब्रह्मा आदि को दिव्य तेज पुंज के दर्शन तथा उनके द्वारा उन तेजों में परमेश्वर की स्तुति। भगवान नारायण कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे फिर श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां दो वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था बनाए गए श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हैं, पीतांबर पहने हैं तथा रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक पर रत्न में मुकुट उद्भासित हो रहा है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत एवं विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। ये कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी, शीर की कांति सुंदर एवं श्याम थी। वे सोने का बैंत हाथ में लिए रत्न में आभूषणों से भूषित होकर रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। 500,000 गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर विचित्र मणियों के तेज से प्रकाशित था। वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो दो भुजाओं से युक्त मुरलीधारी, किशोर, श्याम एवं सुंदर थे। उनके दोनों गालों पर दो मणि में कुंडल झलमला रहे थे। रत्न कुंडलधारी सूर्य भानु श्री राधा और श्री कृष्ण के परम प्रिय एवं श्रेष्ठ सेवक थे। वे सम्राट की भांति 900,000 गोपों से घिरे रहते थे। उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण रमणीय तथा मणियों की दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त दिखाई देता था। अद्भुत एवं विचित्र रत्न समूह से जड़ित होने के कारण उस द्वार की मनोहरता और बढ़ गई थी। उसकी रक्षा के लिए व्रजराज वसु भानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे किशोर अवस्था के सुंदर एवं श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथों में मणि में दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे थे। पके बिंब फल के समान लाल ओष्ठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर पांचवें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो रत्न में आभूषण धारण करके मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। उनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभा दे रहा था और वे रत्नों के हार से अलंकृत थे। कदमों के पुष्प से सुशोभित, उत्तम रत्न में कुंडलों से प्रकाशित तथा चंदन, अग्रु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। सम्राटों के समान 1,000,000 प्रजा उनके साथ थी। हाथ में बैंत धारण करने वाले द्वारपाल देव भानु से पूछकर देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। सामने छठा द्वार था। उसकी विलक्षण शोभा थी। चित्रों की श्रेणियों से वह द्वार उद्भासित हो रहा था। उसकी दोनों दीवारें वज्रमणि अर्थात हीरे की बनी हुई थी। फूलों की मालाओं से सजाई गई थी। उस द्वार पर व्रजराज शक्रभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे मिले। वे नाना प्रकार के अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। उनके साथ 10,00,000 प्रजाएं थी। चंदन पल्लव से युक्त उनके कपोल कुंडलों की प्रभा से उद्भासित थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग तुरंत ही 7वें द्वार पर जा पहुंचे। उनमें नाना प्रकार के चित्र अंकित थे। वे पिछले 6 द्वारों से अत्यंत विलक्षण था। वहां द्वारपाल के पद पर श्री हरि के परम प्रिय रत्न भानु नियुक्त थे, जिनका सारा अंग चंदन से अभिषिक्त था। वे पुष्पों की माला से भूषित थे। मणि रत्न निर्मित मनोहर एवं रमणीय भूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। 12,00,000 गोप आज्ञा के अधीन रहकर राज की भांति उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला था। वे रत्न में सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में बैंत की छड़ी शोभा पाती थी। वे तीनों द्वेषर उनसे बातचीत करके प्रसन्नता पूर्वक 8वें द्वार पर गए। वे पूर्वोक्त 7 द्वारों से विलक्षण एवं विचित्र शोभाशाली था। वहां उन्होंने सुपार्श नामक मनोहर द्वारपाल को देखा, जो मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े सुंदर दिखाई देते थे। वे भाल देश में धारित चंदन के तिलक से अत्यंत उद्भासित दिखाई देते थे। उनके होठ बंधुजी पुष्प अर्थात दुपरिया के समान लाल थे। रत्नों के कुंडल उनके गणस्थल को अलंकृत किए हुए थे। वे समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न थे। रत्न में दंड धारण करते थे और उनके साथ 12,00,000 गोप थे। वहां से अनुमति मिलने पर वे देवता शीघ्र 9वें अभीष्ट द्वार पर गए। वहां हीरे आदि उत्तम रत्नों की 4 वेदियां बनी थी। वे द्वार अपूर्व चित्रों से सज्जित तथा मालाओं की जाली से विभूषित था। वहां सुंदर आकार वाले सुबल नामक द्वारपाल दृष्टिगोचर हुए, जो भांति भांति के आभूषणों से भूषित भूषण के योग्य तथा मनोहर थे। उनके साथ 12,00,000 व्रजवासी थी। दंडधारी सुबल से पूछकर देवताओं ने तत्काल दूसरे द्वार को प्रस्थान किया। उस विलक्षण 10वें द्वार को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वहां का सब कुछ अनिर्वचनीय अदृष्ट और अद्भुत था, अश्रुत था। वैसा दृश्य कभी देखने और सुनने में नहीं आया था। वहां सुंदर सुदामा नामक गोप द्वारपाल के पद पर प्रतिष्ठित थे। सुदामा का रूप श्रीकृष्ण के समान ही मनोहर तथा अवर्णीय था। उनके साथ 20,00,000 गोपों का समूह रहता था। दंडधारी सुदामा का दर्शन मात्र करके देवता लोग दूसरे द्वार पर चले गए। वह 11वां द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे। वहां के द्वारपाल व्रजराज श्री दामा थे, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे और अमूल्य रत्न आभरण उनकी शोभा बढ़ाते थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। चंदन अग्रु कस्तूरी और कुमकुम से उनका श्रृंगार हुआ था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्न में कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित विचित्र मुकुट उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा था। प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से उनके सारे अंग विभूषित थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राज अधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहां बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ अदृश्य और अश्रुत था। वज्रमयी भीतों पर अंकित चित्रों के कारण उस द्वार की सुंदरता और मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। देवताओं ने देखा 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप यौवन से संपन्न, रत्न आभरणों से विभूषित, पीताम्बर धारणी तथा बंधे हुए केश कलाब के भार से शोभित थी। उनके सारे अंग सुस्निग्ध मालती की मालाओं से अलंकृत थे। रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद तथा नपुर उन अंगों की शोभा बढ़ाते थे। उनके दोनों कपोल दिव्य रत्न में कुंडलों से उद्भासित हो रहे थे। वे चंदन, अग्रु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से अपना श्रृंगार किए हुए थी। मां 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो श्री हरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। उन सब गोपियों से अनुमति ले वे देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा, श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही हैं। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, धन्या, मान्या, शोभाशालिनी हैं। सबकी सब सौभाग्य में बड़ी चढ़ी तथा श्री राधिका की प्रिया हैं। सुरम्य भूषणों से भूषित हुई उन गोप सुंदरियों के अंगों में नूतन यौवन का अंकुर प्रकट हुआ है। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत, अश्रुत, अदृष्ट पूर्व, अतिरमणीय और विद्वानों के द्वारा भी अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन गोपांगनाओं से बातचीत करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो श्री राधिका के अंतःपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान तथा केवल गोपांगनांग गणों को द्वारा ही रक्षणीय था। श्री राधा की जो 33 समयस्का सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी। उन सब को वेशभूषा अवर्णनीय थी। वे नाना प्रकार के सद्गुणों से युक्त, रूप यौवन से संपन्न तथा रत्न में अलंकारों से भूषित थी। रत्न निर्मित कंकन, कैयूर तथा नपोत धारण किए हुए थी। उनके कटी प्रदेश श्रेष्ठ रत्नों की बने हुई शुद्र घंटिकाओं से अलंकृत थे। रत्न निर्मित युगल कुंडलों से उनकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। प्रफुल्ल मालती की मालाओं से वह बहुत ही उद्भासित हो रही थी। उनके मुखचंद्र शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की प्रभा को छीन लेते थे। पारिजात के पुष्पों की मालाओं से उनके सुरम्य केशपाश आवेष्टित थे। वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से ही भूषित थी। पके बिंब हल के समान उनके लाल लाल होंठ थे। मुखार विंदों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। पक्के अनार के दानों की भांति दंत पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मनोहर चंपा के समान गौर वर्ण वाली उन गोप किशोरियों के कटिभाग अत्यंत कृष थे। उनकी नासिकाओं में गज मुक्ता की बुलाके शोभा दे रही थी। वे नासिकाएं पक्षीराज गरुड़ की सुंदर चोंच की शोभा धारण करती थी। उनका चित्त नित्य मुकंद के चिन्नार विंदों में लगा था। द्वार पर खड़े हुए निमेश रहित देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से शोभित था। इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके बीच बीच में सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां सर्वत्र सुगंध फैला रही थी। राधिका के उस परम आश्चर्य में अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणार विंदों के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र द्वार के भीतर प्रवेश किया। उनके शीर में रोमांच हो आया था। भक्ति के उद्रेक से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुके हुए थे। आप देवताओं के ने श्री राधिका के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को अत्यंत निकट से देखा। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला थी, जिसको रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी। भांति भांति के हीरक जटित मणि में स्तंभ उसको शोभा बढ़ा रहे थे। पारिजात पुष्पों की मालाओं की झालरों से उसे सजाया गया था। मोती मानिक के श्वेत चमर दर्पण तथा बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की वंदन वार से विभूषित मणि में स्तंभ समूह उनके प्रांगण को रमणीय बना रहे थे। चंदन अग्रो कस्तूरी तथा कुमकुम के द्रव का वहां छिड़काव हुआ था। श्वेत धान्य श्वेत पुष्प मूंगा फल अक्षत दुर्वा दल और लाजा आदि के निछावर से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। फल रत्न रत्न कलश सिंदूर कुमकुम और पारिजात की मालाओं से उनको सजाया गया था। फूलों की सुगंध से सुवासित वायु उस स्थान को सब ओर से सौरभ युक्त बना रही थी। जो श्रद्धा अनिर्वचनीय अनिरूपित और ब्रह्मांड मात्र में दुर्लभ द्रव्य एवं वस्तुएं थी उन्हीं से उस भव्य भवन को विभूषित किया गया था। वहां अत्यंत सुंदर रत्नमय शैया बिछी थी जिस पर महीन एवं कोमल वस्त्रों का बिछावन था। नारद करोड़ों रत्न में कलश तथा रत्न निर्मित पात्र वहां सजा कर रखे गए थे जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस चतुशाला की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा आदि के स्वर यंत्रों के साथ गोपियों का सुमधुर गीत सुनाई पड़ता था। मृदंग तथा अन्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा मोहक जान पड़ता था। श्री कृष्ण तुल्य रूप रंग और वेशभूषा वाले गोपसुओं से घिरे हुए उस अंतःपुर को झुंड के झुंड गोपांगनाएं जो श्री राधा की सखियां थी शोभित कर रही थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणगान संबंधी पदों का संगीत वहां सब और सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से मुग्ध उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का चित्त ध्यान में एक तान हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीय रत सिंहासन दिखाई दिया जो सो धनुष के बराबर विस्तृत था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उससे जुड़े हुए थे। विचित्र पुतनियों फूलों तथा चित्र में कानों से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वहां उनको एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य में तेज पुंज दिखाई दिया जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाजल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर सात ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। सबके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाशपुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दैदीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक सबका बीज तथा सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक एवं कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परम आनंद की प्राप्ति से उनके नेत्रों से आंसू भर आए थे और सारे अंग पुलकित हो गए थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उस तेज स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा के दोनों हाथ जुड़ गए। नारद उन्होंने शिव को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया तथा वे भक्ति के उद्रेक से चित्त को ध्यान मग्न करके उन प्रात पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वर वरेण्य वरद वरदायकों के कारण तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु हैं उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो मंगलकारी मंगल के योग्य मंगल रूप मंगलदायक तथा समस्त मंगलों के आधार हैं उन तेजों में परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो सर्वत्र विद्यमान निर्लिप्त आत्म स्वरूप प्रातपर निरी और अवितक्कर्य हैं उन तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ जो सगुण निर्गुण सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप साकार एवं निराकार हैं। उन तेजो रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप अनिर्वचनीय व्यक्त अव्यक्त अद्वितीय स्वेच्छा में तथा सर्वरूप हैं। आप तेज स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तीनों गुणों का विभाग करने के लिए आप तीन रूप धारण करते हैं, परंतु हैं तीनों गुणों से अतीत। समस्त देवता आपकी कला से प्रकट हुए हैं, आप श्रुतियों की पहुंच से भी परे हैं, फिर आपको देवता कैसे जान सकते हैं। आप सबके आधार सर्वस्वरूप सबके आदि कारण स्वयं कारण रहित सबका संहार करने वाले तथा अंत रहित है। आप तेज स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सगुण रूप है वही लक्ष्य होता है और विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है, अतः मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तेजो रूप परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आप निराकार होकर भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं, सब आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजो में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं, तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सबको देखते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजो में परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेद में जिस वस्तु का निरूपण है विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं, जिसका वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजो में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वेश्वर हैं किंतु जिनका ईश्वर कोई नहीं है, जो सबका आदि है परंतु स्वयं आदि से रहित हैं, तथा जो सबका आत्मा है किंतु जिसका आत्मा दूसरा कोई नहीं है, आपके उस तेजो में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं स्वयं जगत का सृष्टा वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। धर्मदेव जगत के पालक हैं तथा महादेव जी संहारकारी हैं, तथापि हम में से कोई भी आपके उस तेजो में स्वरूप का स्तवन करने में समर्थ नहीं है। आपकी सेवा के प्रभाव से वे धर्मदेव अपने रक्षक की रक्षा करते हैं। आपकी ही आज्ञा से आपके द्वारा निश्चित किए हुए समय पर महादेव जी जगत का संहार करते हैं। आपके चरणारविंदों की सेवा से ही सामर्थ पाकर मैं प्राणियों के प्रारब्ध या भाग्य के लीप का लेखक तथा कर्म करने वालों के फल का दाता बना हुआ हूँ। प्रभु हम तीनों आपके भक्त हैं और आप हमारे स्वामी हैं। ब्रह्मांड में बिंब सदृश होकर हम विषयी हो रहे हैं। ब्रह्मांड अनंत है और उसमें हम जैसे सेवक कितने ही हैं। जैसे रेणु तथा उसके परमाणुओं की गणना नहीं हो सकती, उसी प्रकार ब्रह्मांड और उसमें रहने वाले ब्रह्मा आदि की गणना असंभव है। आप सबके उत्पादक परमेश्वर हैं, आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। जिन महाविष्णु के एक एक रोमकूप में एक एक ब्रह्मांड है, वे भी आपके ही 16वें अंश हैं। समस्त योगी जन आपके इस मनवांछित ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं वे आपकी दासता में अनुरक्त रहकर सदा आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। परमेश्वर आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। जिनकी अंकांति नूतल जलधर के समान श्याम है, जो पीताम्बर धारी तथा परम सुंदर हैं, जिसके दो भुजाएं हाथ से मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है, माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन अगरू कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से भूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट कुंडल किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को चुराई लेता है, जो पके बिंबाल के समान लाल होठों से शोभित हैं, परिपक्व अनार के बीज की भांति चमकीली दंत पंक्ति जिनके मुख की मनोरमता को बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक हो केड़ी कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुखों को देखता है और श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है, आपके उसी केली रस उत्सुक रूप को देखने की हम सबकी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्व विधाता ब्रह्मा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर ने भी इसी स्तोत्र से उनका स्तवन किया तथा नेत्रों में आंसू भरकर बारंबार उनकी वंदना की। मुने उन त्रिदशेश्वरों ने खड़े खड़े पुनः स्तवन किया। वे सब के सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त हो रहे थे। धर्म शिव और ब्रह्मा के द्वारा किए गए इस स्तव राज को जो प्रतिदिन श्री हरि के पूजा काल में भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता असुर और मुनिंद्रों को श्री हरि का दास्य दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ करने वाला उसे पा लेता है। साथ ही अन्मा आदि सिद्धियां तथा सालोक्य आदि चार प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। इस लोक में भी वह भगवान विष्णु के समान होकर विख्यात एवं पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही उसे वाक सिद्धि और मंत्र सिद्धि भी सुलभ हो जाती है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, कविता, स्थिर लक्ष्मी, साधी शीला, पतिव्रता पत्नी, सुस्थिर संतान तथा चिरकाल स्थापनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री नारायण कहते हैं, मुने उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमनीय शरीर को देखा, जो सजल जलधर के समान शाम कांति से युक्त एवं परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परम आनंदजनक था तथा त्रिलोकी के चित्त को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकराकर कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नपुर से उसके चरनार विंदों की बड़ी शोभा हो रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य पीतांबर से उस श्री विग्रह को अपूर्व शोभा हो रही थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो शिक्षा कौतूहलवश श्रेष्ठ मणि और रत्नों के सार तत्व से रचा गया हो। मनोरंजन की सामग्री मुरली से संलग्न बिंब संदृश्य अरुण अध्रों के कारण उसके मुख की मनोहरता बढ़ गई थी। वह शुभ दृष्टि से देखता और भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर जान पड़ता था। उत्तम रत्नों की गुटका से युक्त किवाड़ जैसा विशाल वक्ष स्थल प्रकाशित हो रहा था। कौस्तुभ मणि के कारण बड़े हुए तेज से वह दीप्यमान दिखाई पड़ रहा था। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपनी ओर देखते हुए प्रीतम को तिरछी चितवन से निहार रही थी। मोतियों की पांत को तिरस्कृत करने वाली दंतावली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखारविंद मंद हास्य की छटा से शोभित था। नेत्र शरद कमल प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को निंदित करने वाले मुख के कारण वे बड़ी मनोहारनी जान पड़ती थी। दोपहरिया के फूल की शोभा को चुराने वाले उसके लाल लाल अधर और ओष्ठ बड़े मनोहर थे और वे बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके युगल चिन्नार विंदों में झनकारते हुए मंजीर शोभा दे रहे थे। नखों की पंक्ति श्रेष्ठ मणि रत्नों की प्रभा को भी छीने लेती थी। कुमकुम की आभा को तिरस्कृत कर देने वाले चरणतल के स्वाभाविक राग से वे शोभित थी। बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए पाशकों की श्रेणी उन्हें विभूषित कर रही थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र धारण करके वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। श्रेष्ठ महामनियों के सार तत्व से बनी हुई कांची से उनका मध्य भाग अलंकृत था। उत्तम रत्नों के हार, बाजूबंद और कंगन से विभूषित थी। उत्तम रत्नों के द्वारा रचित कुंडलों से उनके कपोल उद्दीप्त हो रहे थे। कानों में श्रेष्ठ मणियों के करण भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पक्षीराज गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका में गज मुक्ता की बुलाक शोभा दे रही थी। उसके घुंघराले बालों की वेणी में मालती की माला लपेटी हुई थी। वक्षस्थल में अनेक कौस्तु मणियों की प्रभा फैली हुई थी। पारिजात के फूलों की माला धारण करने में उनकी रूप राशि परम उज्जवल जान पड़ती थी। उनके हाथ की उंगलियां रत्नों की उंगलियों से विभूषित थी। दिव्य शंख के बने हुए विचित्र समविभूषित रमणीय भूषण उन्हें विभूषित करके वे शंखभूषण महीन रेशमी डोरे से गुथे हुए थे। उत्तम रत्नों के सार तत्व की बनी हुई कुटिका को लाल डोरे से गूंथकर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को सज्जित किया था। तपाए हुए स्वर्ण के समान अंकाती को धारण वस्त्र से आच्छादित करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। उसका शीर अत्यंत मनोहर था। नितंब देश और श्रोणी भाग के सौंदर्य से वे और भी सुंदर दिखाई देती थी। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थी और समस्त आभूषण उनके सौंदर्य में विभूषित थे। उस श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए। अतः उन सब देवताओं ने पुनः भगवान जी की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा बोले, परमेश्वर, मेरा चित्रूपी भ्रमर आपके चरणारविंद में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक धारण करता रहूं। शांति रूपी औषध देकर मेरे जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास्य भाव दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, भाव सागर में डूबा हुआ मेरा चित्रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कृपा में चक्कर लगाता रहता है। सृष्टि और संहार यही उसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरणारविंदों की भक्ति कीजिए। धर्म बोले, मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जनों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे। जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरणारविंदों में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरणारविंदों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए। देवताओं की ये स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हितकर एवं सत्य वचन कहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधार रहे हो, यहां तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है, शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहां आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं रहते तुम्हें क्या चिंता है, मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूं, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूं। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चित रूप से जानता हूं। देवताओं, शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख संपत्ति विपत्ति शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना अप्रिय है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी पर बहुत से राजा मनु हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहां गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए, 7 इंद्र समाप्त हो गए, इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र शेष रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवान निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान हैं, परंतु समय के अनुसार वे सब के सब कालांतक यम के ग्रास हो जाएंगे। ये काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। मेरी आज्ञा से ही सब शरीर में रोग निवास करते हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है तथा वे समस्त जलधर वर्षा करते हैं। मेरे शासन से ही ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में, तपोधन तपस्या में, ब्रह्म ऋषि ब्रह्म में और योगी योग में निष्ठा रखते हैं। वे सब के सब मेरे भय से भीत होकर ही स्वधर्म कर्म के पालन में तत्पर हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहते हैं क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। देवताओं, मैं काल का भी काल हूं, विधाता का भी विधाता हूं, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक, प्रातपर परमेश्वर हूं। मेरी आज्ञा से ये शिव संहार करते हैं, इसलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए उद्यत रहते हो, इसलिए विश्रष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही पालक कहलाते हैं। ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूं। मैं ही कर्म फल का दाता तथा कर्मों का निर्मूलन करने वाला हूं। मैं जिनका संहार करना चाहूं उनकी रक्षा कौन कर सकता है तथा मैं जिनका पालन करूं उनको मारने वाला भी कोई नहीं है। मैं सबका सृजन पालन और संहार करता हूं, परंतु मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनके संहार में मैं भी समर्थ नहीं हूं। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूं। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बार बार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। मैं सदा निशंक और निरापद रहते हैं, इसलिए समस्त विद्वान पुरुष मेरे दास्य भाव की अभिलाषा रखते हैं, दूसरे किसी वर के नहीं। जो मुझसे दास्य भाव की याचना करते हैं वे धन्य हैं, दूसरे सब के सब वंचित हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय और यम यातना, ये सारे कष्ट दूसरे दूसरे कर्मप्रायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। मैं उनके कर्म भोगों का निश्चय ही नाश कर देता हूं। मैं भक्तों का प्राण हूं और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूं। 16 अरों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वे सब उस चक्र के तेज के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। उस अभीष्ट चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूं। तुम सब देवता और प्राण आराधिका लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेश्वरों, भक्तों का भक्तिपूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोग लगाते हैं। जो अपने स्त्री पुत्र आदि सज्जनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करते हैं, उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहिर्निश किया करता हूं। जो लोग भक्तों, ब्राह्मणों तथा गौओं से द्वेष रखते हैं, यज्ञ और देवताओं की हिंसा करते हैं, वे शीघ्र उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उसका घातक बनकर उपस्थित होता हूं तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता। देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, आप तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य एवं सम्योचित बातें कही। गोप और गोपियों सुनो, तुम सबके सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहां जाओ, उस व्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र विश्वभानु के घर पधारो। विश्वभानु की प्यारी स्त्री बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वे पितरों की मानसी कन्या हैं तथा नारियों में धन्या और मान्या समझी जाती हैं। पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। आप शीघ्र नंद ब्रज में जाओ। कमलाल ने, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूं। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। मुनि, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर वहां रो पड़ी और अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुखचंद्र को सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। गोपो और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां सब लोगों ने देखा, एक उत्तम विमान आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व तथा हीरक से ही भूषित था। लाखों श्वेत चवर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गैरवे वस्त्रों से सजाया गया था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए शस्त्रों कलश उसकी श्री वृद्धि कर रहे थे। पारिजात पुष्पों के हारों से उस विमान को सुसज्जित किया गया था। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक पर क्रीट, कानों में कुंडल और वक्षस्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके श्रीअंग चंदन, अग्रो कस्तूरी तथा केसर के अंग रंग से अलंकृत थे। चार भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य थे। भक्तों पर अंग्र करने के लिए वे आकुल दिखाई देते थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार अति सार तत्व से बने हुए आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके वाम भाग में सुरम्य शीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहरा ज्ञान रूपा एवं विद्या की रिष्टात्री देवी सरस्वती दिखाई दी, जिनके हाथों में वेणु, वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महान नारायण के दाहिने भाग में शरत काल के चंद्रमा किसी प्रभा तथा तपाए ही सन की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहरा और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके सुंदर कपोल उत्तम रत्न में कुंडलों से जगमगा रहे थे। बहुमूल्य रत्न, महामूल्यवान वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते थे। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित बाजूबंद और कंगन उनकी भुजाओं की श्री वृद्धि कर रहे थे। श्रेष्ठ रत्नों के सार तत्व के बने हुए मंजीर अपनी मधुर झनकार फैला रहे थे। पारिजात के फूलों की मालाओं से वक्ष स्थल उज्जवल दिखाई देता था। उनकी वेणी प्रफुल्ल मालती की मालाओं से अलंकृत थी। सुंदरी रमा का मनोहर मुख शरत काल के चंद्रमा की प्रवाह को छीने लेता था। उनके भाल देश में कस्तूरी बिंदी से युक्त सिंदूर का तिलक शोभा दे रहा था। शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के समान नेत्र में मनोहर काजल की रेखा शोभायमान थी। उनके हाथ में शस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल शोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नी और पार्षदों के साथ शीघ्र विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंची। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता गोप और गोपी सबके सब सहनंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषिगण सामवेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। ये परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां एक दूसरा स्वर्ण में रथ था पूछा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकी नाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी चार भुजाएं थी। वनमाला से भूषित पीताम्बरधारी संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सब ने प्रणाम करके उनका स्तमन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शीर में लीन हो गए। ये दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। श्वेतद्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गोरवरण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। वे बड़ी उतावली में थे। उनके शस्त्रों मस्तक थे तथा वे 100 सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देख सबने उन विष्णु स्वरूप संकर्षण का स्तमन किया। उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की तथा शस्त्रों मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, किंतु नर अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। फिर ब्रह्मा शिव शेष और धर्म ये चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इस बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा जो स्वर्ण के सार तत्व का बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्न निर्मित उपकरण से अलंकृत था। वह श्रेष्ठ मनियों के सार तत्व से संयुक्त अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र से सज्जित श्वेत चवर तथा दर्पणों से अलंकृत सद्रत्न सार निर्मित कलश समूह से विराजमान पारिजात पुष्पों के माला जाल से शोभित शास्त्र पहियों से युक्त मन के समान तीव्र गामी और मनोहर था। ग्रीष्म ऋतु के मध्यान्हकालिक मार्तंड की प्रवाह को तिरस्कृत करने वाला वह श्रेष्ठ विमान मोती माणिक्य और हीरों के समूह से जाज्वल्यमान जान पड़ता था। उसमें विचित्र पुतनियां पुष्प सरोवरों और कानों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वह देवताओं और दानों के रथों से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। वह 50 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। रतिशैया से युक्त सैकड़ों प्रसाद उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्न में अलंकारों से विभूषित थी और अपनी दिव्य दीप्ति से तपाए हुए सन के सार भाग की प्रभा का अपहरण कर रही थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के शस्त्र भुजाएं थी और उनमें भांति भांति के आयुध शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थी। उनके गंड स्थल और कपोल उत्तम रत्न में कुंडलों से उद्भासित हो रही थी। रतेंद्र सार रचित तथा मधुर झनकार से युक्त मंजीरों के कारण उनके चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। श्रेष्ठ मणि निर्मित मेखला से मंडित मध्य देश अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। हाथों में श्रेष्ठ रत्न सार के बने हुए कैयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। शरत काल के सुधाकर की आभा को त्रिस्वित करने वाले सुंदर मुख से उनकी मनोहरता और बढ़ गई थी। काजल की काली रेखा से युक्त नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल नील कमलों की शोभा को लज्जित कर रहे थे। चंदन अग्रु तथा कस्तूरी द्वारा रचित चित्र पत्रक उनके भाल और कपोल को विभूषित कर रहे थे। नूतन बंधुजी पुष्प के समान आभा वाले लाल लाल होठ के कारण उनके मुख की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी दंतावली मोतियों की पांत की प्रभा को लूटे लेती थी। प्रफुल्ल मालती की माला से अंकृत वेणी धारण करने वाली वे देवी बड़ी ही सुंदर थी। गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासका के अग्रभाग में लटकती हुई गज मुक्ता की बुलाक अपूर्व छटा बिखेर रही थी। अग्नि शुद्ध एवं अत्यंत दीप्तिमान वस्त्र से वे उद्भासित हो रही थी और दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रतापूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश और कार्तिकेय ने प्रात पर श्री कृष्ण ने शंकर धर्म संकर्षण तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वरों को निकट आया देख वे सब देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बिठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश और कार्तिकी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुत संख्यक गोप और गोपिकाएं आश्चर्य से चकित हो रही थी। तदंतर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी से बोले, सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न भीष्मक के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म ग्रहण करो। साधी देवी, मैं स्वयं कुंडिनपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणीय रथ सिंहासन पर बिठाया। विप्रवर नारद, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठी। वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके निकट बैठ गई। इसी समय जगदीश और श्री कृष्ण ने वहां पार्वती से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपनी देवी शुभे, तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहां नंद के घर यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक नाना प्रकार के द्रव्य और दिव्य उपहार तुम्हें समर्पित करेंगे। शिवे, तुम ज्यों ही भूतल का स्पर्श करोगी त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूत का गार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चली जाओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण तुरंत छह मुख वाले स्कंद से बोले, वस सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म लें। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार ग्रहण हरण करूंगा। नारद ऐसा कहकर राधिकानाथ श्री सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए। महाभाग आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहां स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहां किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण कहने लगे, ब्रह्मन जिसके लिए जहां स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूं, सुनो। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे तथा शंबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होवोगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर बाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य कन्या जमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होगी। वेद माता सावित्री नग्नजिति की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैब्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में उत्तीर्ण होगी। ये रुक्मिणी आदि नौ स्त्रियां हुई। इनके अतिरिक्त पार्थी अपने आधे अंश से जामवती होगी। ये दस पटरानियां बताई गई हैं। समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। भ्रमण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडव पुत्र युधिष्ठर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर करण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसुदेवता भीष्म होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होगी। कमला के अंश से द्रौपदी होगी जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जमन होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होगी जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हों। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारें। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। मैं सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी थी, अन्य सब देवता और पार्थी देवी सामने थी, गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठी थी, श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। इसी समय ब्रजेश्वरी राधा अपने प्रीतम से बोली, राधिका ने कहा, नाथ मैं कुछ कहना चाहती हूं। प्रभु इस दासी की बात सुनो, मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं, चित चंचल हो रहा है, तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो जाती हूं। फिर प्राणनाथ, तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी? प्राणेश्वर, जीवन बंधु, सच बताओ, वहां गोकुल में कितने काल के पश्चात तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना एक निमेश भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहां मैं किसे देखूंगी, कहां जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूं। मायापते, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से अच्छन्न कर देना चाहती हो, वैभव देखकर भुलाना चाहती हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधो आपके मकरंद युक्त चरण नार विंद में निरंतर नित्य भ्रमण करता रही। जहां जहां जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, वहां वहां तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनवांछित दास्य भाव प्रदान करोगी। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि तुम मेरे प्रीतम श्री कृष्ण हो। मैं तुम्हारी प्रेसी राधिका हूं तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। प्रभु, ये उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शीर छाया के साथ और प्राण शीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभव, ये श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग ना हो, ये वर मुझे दो। हरे, मेरे प्राणों से भी तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है, मेरे प्राण तुम्हारे शरीर अंगों से विलग नहीं है, मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है, मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह कि मैं तुम्हारी मुरली को अपना शीर मानती हूं और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता है। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रीतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेसी नहीं है। तुम्हारे शीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में भेद है ही नहीं। अतः मेरा मन निरंतर तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित हैं, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित हैं। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया है और हम दोनों आत्माओं के मन, प्राण निरंतर धक दौ रही। तो श्री कृष्ण कहने लगे, देवी, उत्तम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, अतः उसे बताता हूं, सुनो। ये योग योगिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी, देखो, सारा ब्रह्मांड आधार आधे के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधे की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार है तना या डाड़ी, तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है और जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है, उस अंकुर का आधार बीज है। बीज का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार शेष नाग है, शेष के आधार कच्छप है, कच्छप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूं। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूं। तुम शक्तियों का समूह और मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शीर रूपनी तथा त्रिगुण आधार स्वरूपनी भी तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरी हूं, तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूं। शीर के बिना आत्मा कहां और आत्मा के बिना शीर कहां? शीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है, बिना दो के संसार कैसे चल सकता है? राधे, हम दोनों में कहीं भेद नहीं है। जहां आत्मा है वहां शरीर है, वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे दूध में ध्वलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दुग्ध में, दायिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में तथा जल और शीतलता में जैसे भेदभाव है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूं। सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम में संपूर्ण शक्तियों का समाहार संचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान है, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। राधिके, ये सब देवता और देवियां मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक ना होती तो मेरे वक्ष स्थल में कैसे विराजमान हो सकती थी। सुशीले, राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही इस निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृषभानु के घर में पधारो। सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भर कर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु के निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट होगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरी भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। कल्याणी, तुम वहां यशोदा के मंदिर में मुझ नंद नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी समृद्धि होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके तथा न्यान बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृत उत्तम एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यहीं स्थापित करके पीछे से वासुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पद अर्पण करूंगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए ब्रज में चले और वहां गोपों के घर में जन्म ले। नारद, यूं कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गई। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रात पर श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके विरे ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विहल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वहां श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक निभाया। विरह ज्वर से कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राण अधिक प्रीतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई देती थी। उन्हें इस अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए यह सच्ची बात कही। श्री कृष्ण कहने लगे, प्राणाधिके महादेवी, सुस्थिर हो, भय का त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूं। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्री दाम के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप में मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तंत्र में मथुरा में आ जाऊंगा। वहां भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, काल यवन को मरवा कर मुचुकंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, रासु यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ ही विवाह करना, शत्रुओं का दमन, मित्रों का उपकार, वाराणसीपुरी का दहन, महादेव जी को झिम्बन अस्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजात का अपहरण, अन्याय कर्मों का संपादन, प्रभास तीर्थ की यात्रा में जाना, वहां मुनि मंडली का दर्शन करना, व्रज के बंधु जनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वही शुभ बेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन तथा गोपियों का साक्षात्कार आदि कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा संयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग नहीं होगा। इतना ही नहीं, वहां से तुम्हारे साथ मेरा पुनः व्रज में आगमन होगा। प्राणवल्लभे, वियोग काल में भी स्वप्न में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता और गोपियों के शोक का पूर्णता निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ पुनः मेरा गोलोक में आगमन होगा। राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान शेत द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभ अशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। तंत्र श्री हरि ने देवताओं और देवियों से सम्योचित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्थी, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। ब्रजेश्वरी, राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। तंत्र लक्ष्मी सरस्वती तथा श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवतानंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रतापूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, तुम पूर्व निश्चित गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास किराए को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्र वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर होकर उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वह ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जाकर बार बार लौट आती थी। लौट कर पुनः श्री हरि का मुन हारने लगती थी। सती राधा शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्र की सौंदर्य माधुरी का अपने निमिष रहित नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। तंतर परमेश्वरी राधा प्रभु के 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करने के अनंतर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहां आ पहुंचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूहों के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्यान गोपों के घर में गई। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश श्री हरि मथुरा में जा पहुंचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। देवकी का 7वां गर्भ शेष नाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई।